yakınlarda indi bigrek kilişe. Kıyaş nuru yüzlerinde, gözlerinde külüşe. Yattı ümit hıyalı bilen, tuğan yakka kaytabız. Kurka kurka sezini kışkan, can sigenler paydası. Yattı ümit hıyalı bilen, tuğan yakka kaytabız. Kurka kurka sezini kışkan, can sigenler paydası. Kızlar bilge düşükken tolumlar sağınıdıra mınlandıra sopan tuylar bulunlar. Yattı ümit hıyalı bilen tuğan yakka kaytabız. Büdre şaşırı para koşlu can sigenler faydasız. Yattı ümit hıyalı bilen yakka kaytabız. Büdre şaşırı para koşlu can sigenler faydasız. Kim uyulagan ömürlerini şit zirlerde ötesin. Tırmış jile yıraklarga bizini alıp gidesin. Yattı ümit hıyalı bilen tuğan yakka kaytabız. Gündem deyip fevde birgen çatı